سورة الأعراف درس نمبر 110 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ أنجيناكم أو ياد کا کلاچ نجات در کما تاسو لرا من آل فرعون د فرعونیانو نا یسومونکم چرسول بیت استاسو العذاب بد عذابنا بد سزاگانیم یقتلون ابناءکم چ قتلوا البیزا من ستاسو ویستحیون نساءکم او جندی بے پری خودی دی خزی ستاسو وفی ذالکم پدی کار ستاسو کی بلا امر ربکم عزویم امتحانو ازمائشو د طرف درف ستاسو نلویم ذکر د واقعاتو د موسیٰ علیہ السلام او دا اغا مقام سلورم د مقامات ستونا د موسی علیہ السلام او پدی کې بیان د ضعیف عقیدې د بنی اسرائیلو او دارنګي زجر د موسی علیہ السلام اغیتا یعنی اظهار د ضعیف عقیدې چې اجعل لنا الها کما لهم الها دا اظهارو داغی عقیده ضعیفه چه سنگه اغا درگاهون اولی دلوی منگ لهم داسی درگاهون فکار دی نداغی اظهار او بیا زجر د موسی علیه السلام انکم قوم تجهلون تاسو نافوه جاهلانی چه داسی سیز غاری دا خود جاهلانو کار دی او ورسره ورسره پرمی انها اولای متبرون دا خو تبا شوی دی پا تبایی کی دی او درم و باطل ما کانو یعملون دی چه کم کار کئی دا باطل دی او ارتا پرمائی غیر اللہ ابغیکم الہن آیا اولا توم ستاوز دفارا بغیر دا اللہ نبل کارساس نو دلتا پرمائی لی دی چه بغیر دا اللہ نبل کارساس اولا توم دا غرنگی سورت الانعام کی 14 نمبر آیات کی تیر شوی دی قل اغیر اللہ اتخذو ولیاں وایا اونیوم ز بغیر دا اللہ نا بل سوک کار مددگار دا اللہ نا بغیر بل سوک امداد کون کی دا اللہ دا تبارک و تعالی دا شان سر چکم دا غن غختل لی دی امداد آغا شان امداد لازد دا بل چان بغوارم سورت الانعام بیا 114 نمبر آیات کی پرمائیلیو اپا غیر اللہ ابتغی حکمن آیا بغیر دا اللہ نزولتوم بل سوک پیسل کون کے دا اللہ دا پیسل ہی دا پاس دا بل چا پیسل کی دیشی بغیر دا اللہ نزا بل سوک پیسل کون کے اولتوم بیا ہم پا دغا سورت الانعام کے 164 نمبر آیات کی پرمائی کل اغیر اللہ ابغی ربن اے بغیر دا اللہ نا زولتوں بل یو فالون کے او تربیت ورکون کے او دا سی رب نو بغیر دا سی رب نا زسنگ استاوز دفارا بل رب اولتوں ہاں الہن کارساز حجت روا لکا سنگا چا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پو پتح الربانی کی مانا کئی دا الہ سوک مانا کئی خلق ورطا سوک سوئی پیرانی فیر او داغا متعلق چه کمدین سمر خبری مشہوری دی چه آغا کارون اغا تاوالا کری دی چه آغا دا خدای توب کارون دی او خلق داغا پنم مانی یولسمی ور کئی او ای که یولسم ور نکو نو اسی نا چه منگتا نقصان رو رسی پا خواخو دیر زیاده وی او سم چه کمو زینو کئی دا قرآن و دا سنت خدمت نده شوه آغازه که او سملا خلق په دغه جهالت کې پروت دی. نو هغه معنی کوي د اله، هغه څه وایي د اله معنی څه ده؟ کل شیء ما تعتمد علیه فهو الهک، هر هغه شیز چې تا په هغه باندې اعتماد د خدای توب کو نو دا ستا اله دی. مرض جوړونکي څوک دی؟ او بچی ورکوونکي څوک دی؟ ذلت او عزت ورکوونکي څوک دی؟ چې هغه تمه ته بغیر د الله نه د خدای توب چې کومه تمه ده هغه ته بل چا نه وکړي، دا ستا اله دی. څوک وایي؟ فیرانی فیر رحمت الله علیه فرمایي وکل شیء تخاف منه وترجوه فهو الهک، مزید هغه وایي هر هغه شیزه چې ته تیاره د خدای توب کوي او امید ته د خدای توب ساتي فهو الهک، دا ستا اله دی. او بیا مخکې فرمایي قلبک لا یوافق لسانک، ستا زړه قلبک ستا زړه ستا د جبې سره برابر نه دی. وفعلک لا یوافق قولک، او پیل ستا کار ستا چې دی هغه ستا د وینا سره برابر نه دی. ته چې کومه وینا کوې وینا یو شان کوې، او پیل او کار دی بل څه دی. قل الله اکبر الف مره بقلبک ومره بلسانک، وایا الله اکبر په زړه کې زر ځله او یو ځل په ژبه ووایا. ما تستحي ان تقول لا اله الا الله ولك الف معبودا غيره، تعالی حیا نه درځي وای. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وای موږ دا پنجپیر یو څه دا پنجپیر څه دین خو نه دی، خو دغه کده اولیاء کرامو هغه تعلیمات چې سیدی راغستې دي پنجپیر او خلکو ته بیانای. نو که په دې ته وایي چې یاره پنجپیر ځان له یو مذهب یو دین دی، نو دا خو ځان له یو مذهب، یا خو شیخ عبدالقادر جیلانی غټ پنجپیر دی. هغه وایي ما تستحي ان تقول لا اله الا الله، تعالی حیا نه درځي چې په ژبه اقرار د لا اله کوي. ولك الف معبودا غيره، او دا الله سره دي زر چې کوم دی نور نیولې دي، دا د بچی ورکولو دی، دا د تبي جوړول دی، دا د سرخوګي دی، دا د دانو دی. تور ډيري بابا لوزي سلازه لکه داني دی روان دي چې تور ډيري بابا لړ شي اه چې کوم دی نو داني خکې مختلف قسم نمونه ولې خري او خلق چې کوم دی الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، تا خو ستا او ستا مشران ول نمونه خي دي. الله پا خو په دې دلیل نه درا لېګلې چې تاسو زئی او د باباګانو په قبرونو باندې ګمبتونه جوړوي آبادی کوي. دیالس احادیث په دې راغلي دي چې قبر په خول د پلار قبر دی ولې نه په خول په هغې لیکایي کول او په هغې باندې کېناستل. نو قبر په خول منه دي، نو ګمبتونه پیدا کوم ځای نه جوړای. د دې وجې نه نبی علیه السلام وایي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، لعنت الله دی په یهود او په نصارو چې د پیغمبرانو د قبرونو نه جوماتونه جوړ کړه. زمنګ ورشه وګوره بعضي جوماتونو کې چې کوم دی قبرونه جوړ دي، او په پنجاب کې په خپله په دې خپلو سترګو مې لیدل. ماښام موز لدن نه شوم هغه کسان قبر طرف ته روان، نو مې ګیټ خو دلته دی هغه جومات کې. نو دا خو دلته به زیری ورکوي بیا به دننه جومات ته ځي که نه؟ اول به قبر څکه زیری ورکوي بیا به جومات ته دننه کېږي. دا حل دی او ځان ته موږ مسلمانان وایو، او موږ وایو پاکستان په شان مسلمانی چرته ده. د پاکستان غونې غیرتي چې کوم دی خلک چرته دی په دین باندې، دا غیرت دی په دین باندې، دا مسلمانی ده. دا د اله معنی ده چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه کړې ده. او موسی علیه السلام ورته وایي بغیر د الله نه زه تاسو له بل څوک کارساز ولټوم. وهو فضلكم على العالمين، دي الله غوره کړي په ټول مخلوقات د خپلې زمانې. واذ انجیناکم، او کله چې نجات در کتا سولر من آل فرعون د فرعون یانو یسومونکم چې رسول به تاسو ته سو العذاب بد عذابونه. الله تبارک وتعالى چې څنګه مخی د دې خبرې ذکر وشو چې کارساز بغیر د الله نه بل څوک نشته او تاسو یې غوره کړی یې، نو تاسو د هغې باوجودم داسې کار وغوښتی ده چې هغه کار د جهالت دی چې تاسو وایي موږ لا هم داسې کارساز په کار دی. تاسو ته پته نشته چې الله در باندې څومره احسانات وکړو، د هغې دشمن نه یې بېغمه کړئ. تاسو لا بغیر د هغې الله نه چې د دشمن نه یې بېغمه کړئ، د هغه نه بغیر بل څوک کارساز لټوئ چې موږ له هم داسې خدایان په کار دي. موږ له هم الله تبارک وتعالی مسلمانی نصیب کړې ده، د دین نوې انعام به څنګه چې د نبی علیه السلام په امت کې پیدا کړې، مسلمانې پیدا کړې، بیا ته کفر طرف ته روانې. د دین نوې احسان، دغه احسان ته الله یې رای او ته غیر الله ته رامدد شوی. الله تبارک وتعالی د هغې رواجونو د هندوانو او د هندوانو د طریقو نه الله تبارک وتعالی د نجات درکو، او د هغې باوجود ته بیا هم هغه د او چې کفار چې کوم دی مونږ پورې خاندي، وایي موږ چې کوم دی په لاس یې جوړ کړو او مخامخ هغه ته رام رام وایو، تاسو یې په خپله په خپلو وګو اوسئ او په قبر کې خخ کوي بیا ورته رام رام کوئ. موږ تاسو کې وایي فرق څه دی؟ هندوان را سره خاندي، هغه مسلمان چې هندو د هغه سره خاندي وایي ما تا کې فرق څه دی؟ نو د دې وجې نه پکار دی چې موږ هغې د الله احسان ته وګورو چې الله مسلمان د مسلمان په کور کې پیدا کړو، چې موږ د هغه دا احسان ومنو چې هغه سره څوک کارساز جوړ نه کړو. الله تاسو خلاص کړی د فرعونیانو نه چې سخت عذابونه به یې درته رسول. یقتلون ابناءکم او قتلول به زامن ستاسو. وګوره ورته زامن یې دله قتلول، الله تبارک وتعالی دله نجات درکړه، تاسو لا بیا هم د دلالت او د ګمراهۍ لارې غواړئ. ويستحيون نساءكم او جوندای به پر خودی دی خزی ستاسو، چونکی دا خزی چې کم دی نو په هغه وخت کې خلا وړی ماشومان جینکای وي، خو په ادبار د ما یکونو سره راتلون کې وخت کې چې جینۍ لویږي نو ستې جوړیږي، خزه ته جوړیږي. لکه څنګه چې الله قرآن کریم کوي وآت الیتاما اموالهم، نو یتیم چې بالغ شي نو خلق ولا مال ورکوي کنه، خو هلته ولا لپس د یتام راوړی دی. الان کې چې بالغ شي بیا یتیمی بیا خو یتیم نی، نو چې بالغ شي خپل مال وتا حواله کا، نو په ادبار د ماکانه یې ورته یتیم ویلی چې دی پخوا یتیمو، پخوا یتیمو نو اوس بالغ شو. نو هلته ولا هم لفظ د یتام په ادبار د ماکانه سره راوړی چې مخکې دی، او دا په ادبار ما یکونو سره چې راتلونکي وخت کې به دا قضی شي، نو د دې وجنې ولا لفظ نساءکم راوړه. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، او په دې کار ستاسو کې امتحانو د طرف درف ستاسو نه لوی دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه امتحانو، چې آیا تاسو په دې امتحان کې تر کومې پورې د حق سره سات ورکوئ. نن به موږ معمولي غونې نیکی وکړو او کرامانې سه عذاب او سه مصیبت راشي، نو موږ وایو یاره بس بل څوک یې نه دي لیدلي، استغفر الله، الله نه ګیلې شروع کو. دا وګوره زامن یې ولا وجل او لونه یې ولا چې کم دی نو وینځې کړې وې، ښځې یې ولا وینځې کړې وې. الله پاک وایي دا ازمایشو چې تاسو تر کومې پورې د حق سره سات ورکوئ. دا ازمایشونه خو په انسان باندې راځي، دنیا خو ځای د امتحان دی. لکه څنګه چې الک کالو سر چې کم دی نو سبق زوتی سبق وغی، د کال په سار د کال په اخیری سر باندې امتحانی چې آیا دې په امتحان کې پاس کیږي او که نه پاس کیږي. نو د دې وجه نه دنیا خو دار الامتحان دی، چې آیا ته په دې کې سورا پورې د الله تبارک وتعالی د دین سره مرسته کوي. ووعدنا موسی 30 لیلۃ، او وعده واغسته موږ د موسی علیه السلام نه د دیر شو شپو. واتممنا، او پوره مکړه دی لرا به عشرین پلسو نور سره. فتم میکات ربی، نو پوره شو وخت مقرره در رب دد 40 لیله سلویخ شپه. وقال موسی لاخیه، وی موسی علیه السلام خپل رور ته هارون، چې هارون علیه السلام او خلفنی قائم مقام او اوسیگا فی قومی زما په قوم کې یا قائم مقام شا فی قومی زما په قوم کې واسلح او اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدین او تابیداری مکوا د لارې د فساد کوونکو. د دې آیات کریمه نه پنځم مقام د موسی علی السلام شروع شو د 155 نمبر آیات نه او په دې کې استخلاف د هارون علی السلام چې خپل قوم کې پریک دی او دارنګي د موسی علی السلام ا دمیکات چې د الله تبارک وتعالى غوخته د دیر شپو د پاره او بیا لس په چکم دی نور برابر کړي ها نو لکه سن چې موږ تاسو سورۃ البقره کې 51 نمبر آیات کې هم ویلو 40 لیلۃ فتم میقات ربک 40 لیلۃ نو پوره شو هغه مقرره وخت الله تبارک وتعالى د طرف نه چې صالح شپې وي د موسی علی السلام سره نو دا وی دیرش او لسې په نورې سیوا کړي نو دا شوې صالح شپې چې الله تبارک وتعالى موسی علی السلام غوښته وو چې ته صالح راځي د قوم نه جدا د الله تبارک وتعالى په دین کې تسبیح او تعلیل د الله په عبادت کې مشغوله د دې د پاره چې الله تبارک وتعالى تعالی او تیار قانون درکې چې تورات او چې تا ستاد قوم د پاره هغه سبب د رهنمایي او ګرځي او قوم هم غوښتنه کړې وا چې موږ له داسې یو کتاب پکار دی چې موږ دا غي د رهنمایي د لاندې ژوند تیرو نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى د دی آیاتونو کې د موسی علی السلام چې هارون علی السلام پرې خود په خپل قوم کې او سره او سره هغه ازمایش په بنی اسرائیل باندې چې سخیتای ها د خدای توب نسبت کو نو داغي ذکر کوي و وعدنا موسی 30 ليله و دا واغست موږ د موسی علی السلام نه ډیر شپو و اتممناها بعشر او پورا کلمنګ دیلره پلاسو نور باندې پتم میکات ربه نو پورا شو وخت مقرره د رب د 40 ليله سلوخ شپه وقال موسی لاخيه او موسی علی السلام رور خپلتا هارون اخلفني هارون علی السلام تا چې قائم مقام شه فی قومی زما په قوم کې واسلح او اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدين او تابیداری مکوا د لارې د فساد کوونکو. اوس موسی علی السلام خود دین روانیږي خو موسی علی السلام ته خو پته وه چې دریاب نه مې لاره پورې کړې نو چې بیا ولګېدل او د غیر الله په عبادت خلق ولیدو نو دا غي طلبې کو نو فکر او سوچ او وسره چې قوم چرته بل طرف ته ورنشي نو هارون علی السلام ته وایي چې ګوره ډیر خیال بکای او دا د مشر سړی کار دی چې د سره په هر ځای کې د الله تبارک وتعالى د دین هغه سوچ او فکر په زړه کې پروتي چې اسنه چې د الله تبارک وتعالى دین زما د ذریت زما د روستو خلقونه او زمانه غیر چا پیرا او زمنګ د دې وطن نه زمنګ د دې قوم نه زمنګ د دې ملک نه چرته د الله تبارک وتعالى د قانون خلاف ورزي ونشي دا سوچ او فکر په کار دي چې سړی وساتي او خاص کر بیا په خپل کور کې په خپل خزا په خپل بچو په مور پلارتا خپل رونو خیندوتا کم اس کم چې سړی د دې خیال ساتي چې دا ځمداري سړی په خپل کور کې ان شاء الله ادا کړي نو معاشره به کم دی اغه د الله تبارک وتعالى د احکام مطابق ان شاء الله جوړيږي. خو جنازي ولي وزي چې منګه صرف د دنیا په کورونو کې په بچو باندې د دنیا هر قسمه نگراني ساتو خدا خیرت او د دین د پاره هغه نگراني چې کوم مطلوب ده هغه نه ساتو نو د دې وجنه اغه جهالت طرف ته خلق روان دي که ار سړی دا سوچ وکړو چې څنګه زه د دنیا د پاره سوچ کوم د دین زیات په خپل بچو په خپل کور کې د الله د دین سوچ او فکر کوم ان شاء الله ته دغه کور ته وګوره د دین بخکلی ها خلق او تربیت حاصلېږي خلکو ته او چم گاوند غیر چا پیر نه بخلق ټول چې کم دی د الله تبارک وتعالى د دین نو موسی علی السلام وای اسنه چې قوم کې فساد راشي هارون علیہ السلام ته وی خیال به ډیر ساتي او اصلاح به دا کیدی د دې کای او کچری دی فساد طرف تتل غواړي نو د فساد نه به منې کای او دا ستا ذمہ داری دا خپل ذمہ داری و تعواله کای نو مطلب دا کته چرتا هد لکسات ته پاره د قوم نه د خپل کور نه نو حال احوال اخلا د خپل بال بچ د خپل غیر چا پیره د خلکو اسینه چستا په غیر موجودګی کې اغي د دین نه کم نه لا پروايي اختیار کی او دا رنګي بیاس دا غي د پاروم او استاد پاروم د الله په مخ کې یو قسم لزمه داری کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیه ار یو استاد سنه هغه په مثال د راعی دی او راعینا د خپل رعیت ته پوس پکېږي نو دغه رنګې تم د خپل کور مشرې تا نه به د کور د کشرانو ټولو ته پوس کېږي نو په کار دي چې موږ دا ذمه دارۍ ادا کول الله دې زموږ نصیب کړي وایز انجیناکم من آل فرعون او کله چې نجات درکما تاسو لرا د فرعونیانو نه یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته بدې سزاګانې بد عذابونه یقتلون ابناءکم چې قتلول به زامن ستاسو ويستحيون نساءكم وجندي بفرخديدي خزستاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او بديكار ستاسو كامتحانو ده طرف درب ستاسو نلوي وواعدنا موسى 30 ليله او وعد واغست من موسى عليه السلام نه دير ششبو واتممناها بعشر او پورکړې من دل رپلسو فتم ميقات ربه نپورشو اغه وخت مقرره در رب ده 40 ليله سلويخ شپه وقال موسى وموسى عليه السلام لاخيه خپل رورتا هارون خلفني هارون عليه السلام چې ما قائم مقام شافي قومي زما په قوم کې واصلح او اصلاح کوا ولا تتبع سبيل المفسدين او تابعداري مکو د لارې د فساد کوونکو